أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورته الاحزاب د یو پنځو سم آیات څخه شروع پر دو پنځو سم آیات باندې ختم شو. نو د جرابت خدما قبل سره دا دی چې د پرون په درس کې هم موږ غوښته چې د دې د پاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوبیت د الله تعالی په وړاندې بیان شي، قرآن کې دا بیانیږي، او د نبی علیه الصلاة والسلام رفعت شان جلالت شان ښکاره شي. نو د دغه دپاره مو یو څو احکام مختصره شروع کړي وو په قرآن کې ذکر سوي وو چې دا خاص د نبی علیه السلام دپاره وه، د نور امت دپاره نه وه، خصوصي په ده پسې اړه درلود. نو دا خصوصي احکام ولې الله ورکړ؟ نو معلومدار نو چې نو یو خصوصیت په نبی علیه السلام کې شته، یو جلالت شان په کښې کې شته، نو ځکه یې دا د انعام په توګه ورکړي وو. نو هغه احکام که ستاسې په یاد دي په تفصیل پنځه دانې موږ ویلي وه، دا اوس د هغه لړۍ ده، یو څو نور پسې وایو باره به. نو دا احکام یې مختصه په نبی علیه السلام چې دا به په دا ځای کې پراشي. یو حکم دا و چې نبی علیه الصلاة والسلام ته تر څلور بالا زوجات چې شوې الله حلال کړي و، ول ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن، ول دغه ستا کوروالی وي چې ستا په نکاح کې دي او تر څلور بالا دې نه دانی دي، ول دا موږ تا ته حلال کړي دي سره د دې چې حساب یې څه شي دی زیات دی. په امت کې بل چا ته دا روا وه چې دی تر څلور بالا ښځې وي که نه وه ورته روا. یو حکم دغه و. بل په وما ملکت یمینوکه کې و چې هغه چې ستا لاس یې مالک وي، رستا لاس ستا رستا لاس یې مالک هغه مینځم تا ته روا ده په څه رقم په درو خصوصیتو سره. یو دا و چې ته د غنیمت د منځه انتخابولی شې. په ګرد امت کې بل چا ته دا جایزه نه ده چې د غنیمت د منځه څخه د تقسیم د مخه یو شی انتخاب کړي. او بل یو خصوصیت دا و چې د هغې حرمت دا رقم و، د دغه مینځې چې نبی علیه السلام و چې ورسره کړي وای او بیا تر مرګه د ده سره وای خرڅه کړی نه وای، بیا یې حرمت داسې و لکه د ازواج مطهراتو ته او بل چا ته نکاح بره نسی کېدله. بل خصوصیت یې دا و که دغه مینځه د دایرې حربه څه و تا ته خصوصي وبخښل شول لکه موقوقس باچا چې ورته بخښلې وه، دا خاص ستا ده، په بیت المال نه ګډېږي. په امت کې د بل چا دپاره د بل باچا دپاره دا حکم نشته چې د دایرې حربه څه یو شی و ده ته هبه سي او د یو وخت برای داخې ما ته رابخښلې، هغه به په بیت المال ګډېږي، دی حق نه لري چې وایي. نو ګوره دوم حکم دغه و چې د مینځې په باره کې نبی علیه السلام ته الله دغه درې خصوصیت ورلره ورکړي وه، دا یې تخصیصي حکم و. دریم حکم دا ذکر سوی و چې ول دا ستا د اکالونی او یا د مثال په طور د عملونی ستا د ماما لونی یا د خاله لونی دغه څلور سره تا ته په دا شرط جایز دی چې دی به هجرت کړی وي کې هجرت تو کړی نه دی درته روا د بل چا د پاره په جره وای کې چې اسلام را وړي وي د نبی علی السلام د پاره عملی هجرت څنګه غوښتي بیا تا ته روا کې دا مې خصوصي قید د نبی علی السلام د پاره څلرم حکم دا ذکر سوی و چې هغه شزه چې دا ځان تا ته هبه کې بلا مهر مهر نه غواړي ځان درته وبخشي او نبی علی السلام و غواړي چې دا په نکاح کې ول دا تا ته جایز ده ولور نه غواړي پو مت کې چې دې داس نکاح ګر سره نسته چې ولور دې په دې کې شرعاً نه لازم سوی کده یا دې کنه دې ولور لازم یش دې یاتل سوار وای چې ما در بخښل دې ولور لازم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خصوصیت دی چې د ته چې کوم شزه ځان وبخشي او دې قبول کړي بلا مهر د تر واده سلرم حکم دا پنځم حکم دا ذکر سوی و چې او شزه چې تاته ځان بخښي یا ته په نکاح کې شرط ایمان دی و امراتن مؤمنه ثانیه مرسره ویل دغه پنځه حکم چرسیو د منکوحه په باره کې د دفاره ایمان شرط سوی چې ته نکاح ورسره کوي د کتابیه سره د نبی علی السلام نکاح نه وروا کده د نصرانیت پر دین وای کده یهودیت پر دین وای د امت و بل نارینه ته دا روا ده چې د یهودیه یا نصرانیه سره نکاح وکړي معنا د اهل کتابی سره نبی علی السلام ته د اهل کتابی ښځې سره نکاح نه روا نو دا پنځه حکم چې پر سوله اوس مال په دې کې شپږم حکم خصوصي د نبی علی السلام د پاره بیانې چې د امت د پاره نه دی هغه حکم دادی ترجی چې ته ورسته کوي من هغه څوک ته شاو چې ستا خوښ شي من هن د دغه شوز څخه د دغه شوز څخه چې د ستا په نکاح کې دا نه دانی په دې کې چې ته څوک ورسته کوي ورسته دا معنا د سری حساب څخه یو باسي دا د کوروالی چې نر ډیر شزی لري خدای په وار دی پر یو شوز باندې ک نبی علی السلام دا یو د حساب داسي و بس چې تاته زنه درځم کوروالا می نه درځم دا اکم څوک چې د خوښه سی دا یو ترجی چې ته مؤخره کې ارجا و دا تاخير ته وای زنډول ته وای چې ته وزنډې معنی خپل وار پر خپل وخت ور نه کې ترجی چې ته مؤخره کې وزنډې معنی غوڅ ته شاء او چې تا خوښه سی منونه د دغه کوروالا او ازواج مطهرات څخه دا یو و تو وی او چې تر اعظم کې ایوا و در اعظم وولو ته وای چې ځان کې داسې معنا رانیږي کې معنا خو نه بستری بو سره کوي پرې بس د ځان سره و تو وی او چې تر نږدې کې الیک و تاته من هغه څوک ته شاو او چې تا خوښ شي په دغه شوزي کې دغه اختیار ته لري دا مر انیږي کو مؤخره کې وار مور کو دا بلی تجدید مثال تر ارش پاور کو یا یوانه بلش پاور کو په نور شوز کی تاتی اختیار دی دغه خوشه د نیجه کته پاره د نور ورسته کی که هغه خوشه د نور ورسته کی دغه اختیار دی بل و من ابتغیت و من اغه سو کی ابتغیت چې کی طلب کی وی غاړي ممن د اغه چا څخه عزل ته چې تا ګوښه کړی بی دی دغه سیه په طلاق فلا جناح گنان است علیک پر تاب بل دا د چې تا ورسته کړی چې مانا زه د دې سره نږدې کت نه کوم په نکاح کې مې بل وخت بیرته سودا سو چې دغه ته وار نور کوم هغه بیرته را نږدې کوي بیرته هغه را نږدې کوم سي دي یا دې طلاق کړی بیرته کوي په دې ټولو صورتو کې فلا جناح گناه نست علیک پر تا ته اختیار مې په امت کې د بل چا د پاره د اختیار کړل دي چې دې چې دې چې کومې ښځې لري څلور دانې د تروا دي یې پراخو نه دانې نه دي ورته روا په دا څلور کې چې دې به قسم بالکل په عدالت کې چې واش په د دې سره بیا د دې بیا د دې بیا د دې سره کې په دوی دوی شپې وار چروا دوی د دغه سره دوی د دغه سره دوی د دغه سره دوی د دغه سره پیغمبر علی سلام تعالی پاک اختیار وکړي چې دلته دا ستاسو ښځې پر تا دغه حق نه لري چې خامخاچ دې به ته ورلی دا بلې ته به امر شي نو دا یو خصوصي حکم دی د پیغمبر علی السلام چې په دغه ازواج کې الله د غسی اختیار ولر ورک چې تا خوشي هغه مؤخر کې وتی سره در نږدې کېږم ارسون عمر چې مؤخر کې دا نور ځان تر نږدې او یا دا رقم وکړه چې تا مؤخر کوي چې نور نږدې کېږي بیرته په وګو کې انتخاب کوي یا بیرته کیسه ته درځم معنا ما شام بس تیس واري دغه تابن دعوت څوک نشي کولای په امت مسلمه کې کوي زوج د زوجې سره دغه سم معامله کوي چې د ایبیت ارش په اورځ د بلیت په اوتون ورځ خدا حق د اریزه لري چې حکومت کې اریزه پر وکړي چې د ما حق نه راکې اداره کوم ظلم را سره کوي پر رسول علیه الصلاۃ والسلام دا حق ته شوزنو دا د پیغمبر خصوصیت دی دا د جلالت شان دی چې کوروالای ولري شزی لري خود او حق پرده د غرکب نه دی لکه په امت کې چې پر یو بل سړی د خپل ماینو غانو حق الته بسم د مساوی ویش دی کی دلته پرده باندې مساوات پر نبی علی سلام لازم دی علاوه چې خوښ دی هغه د ځان ته درنځ دی چې خوښ دی هغه د ځان څخه لري کومه وز په وطن ورځ کې په میاش نه ورځینو کې دا استرجمه ته برته پیسې متوجه است او دا حق اختیاری مور لري ورکړي لا چې تا ورسته کړی برته په شمانه چې یا دا نو ورسته کوم دغه ځان ته رنجه کړ دا نو ورسته کتم کولای شي نو تورجی ته مؤخره کوي من هغه څوک ته شاو چې تا خوښ شي من هنه د دې څخه مؤخره کول معنا ځنډول چې حق نه ورر کې نه ورنځي کېش و تو وی او چې تر انځدې کې رازمې الیک و تا ته من هغه څوک ته شاو چې تا خوښ شي دا یو اختیار و من او هغه څوک چې بتغیر ته چې ته لپ کې مم من د هغه شو څخه عزل ته چې تا ګوشه کړی معنا مؤخره کړی دي فلا جناح اس ګنا نست علیک پر تا باندې په دغه دروس رو کارو کې تاته اس ګنان د متوجه اس حق د دین ندی در باندې لازم شي براوي حق تلپی او اس حق تلپی نکیش شنو دا ولی د دې حکمت چې دی الله تعالی او تعالی او نبی علی سلام ته دا خصوصیت ور لره ورکی چې بده د شزی پر د باندې د نوبت حق نه لري دی ذالک ادنا ذالک د کار چې تاته د اختیار در کولسو ادنا دا ډیر نجدی ان وجهت تقر چ خونه کیس یخ سی اعیون هو نسترګ د دې معنا زړی آرام سی مش په وطن کې زړی خونه کس زړی یخ او عربی سترګ په یخ سی معنا په دغه کې بد دې زړه قرار ونه سی زړه به یخ سی سترګ به خونه کیس نو ذالک دغه کار ادنا ډیر نږدې دی ان وجهته تقر چ خونه کیس اعیون هو نسترګ د دې معنا د زړه څخه غیر لغش مو بالکل به بار د دې زړه خونه کی ولا يحزن او دی به غمجنه کیږي نظر به د غم نه یډ و يرضين او دی به راضی وي بما په ارغه سره اتي ته چې ورکی هونه ودیت دی به راضی کله هونه ټوله به راضی درڅخه کته ونه چې دی دغه رقم سره کی دی وی ته په میاشت نه ورزی دا بل ته ارش په ورزی او د دې په دګور د ژوند خونه کی د دې بسترګ خونه کی په ځکه کې به غم نه راضی وي ارڅ چې ته په دوه میاشت کې واش په ورزی به دا راضی کارش په ورزی به دا راضی ده نو ولي خدا غواجه داده در رسول الله صلی الله علیه و سلم ازواج مطهرات خو ګرد مصادق مؤمنان دی نو چې دی صادق مؤمنان نو خو الله دې ته دا وروښول چې ستس حق پر نبی علی سلام نست نو چې حق نست باندې نبی علی سلام د خپل ځانه دا یو ته واش پاورزی و دا بل ته د مثال په تور پاوته کې ارش پاورلره ورزی نو خدا چې واش په نبی علی سلام پاوته کې ورزی خو هغه شزه د ځانه سره دا وای و نو خو زه پر د حق نه لرم الله نه دی را کړی نو خوای پر چی شي بچیش خوای نه بچیش دا بل ته چې ارش پاورزی هغه هم وای وای حق نه پر لرم دا د نبی علی سلام احسان دی چې ما سره کوي نو بالا کې په میاشت نه ورزی که په میاشت کې اره ورځ ورزی د دوی د طرفه څخه خدا هغه وخت کې چې دی حق درلودلای چې دی حق درلو دی الله د دې صفاتغه مسله کې د شپکیر الله حق ځنی واخسي و نبی علی سلام کې اختیار او کې بالا اختیار ستاد انه الله په کوم وز دی په ارکم راضی چې ګر سره په عمر کې نور لره ورځي ام دا راضی ده برای خو حق نه پر لره م په نکاح کې يم ادي ناراضي دا بل ته مثال دی ورځي ورځي درې ورځي ورځي څلور شپې کې تاسو چې هغه راضی ده دا بل ام راضی ده ګر د مرخه کې لا هغه وخت کې چې حق یې کې ځنی اخلي کدای څه خبره پوسی چستا حق پر ی او نیدر کینو نو خود دغه ازواج حق پر نبی علی سلام دی ویدل پر د باندې نست نو دغه اختیار چې ورکی علاوه فائده دغه راوځي چې دی بسترګ ګرد مر خونه کې نیت بدای بنی او دی بزړه د مثال په تور آرام غمجن بنی او دی په ګرد خوش خوشالي په شش سره به ما په هغه سره اتی ته چتی ورکی هونه ودی ته دی برازی څونه کله هونه ټوله بدی راځي دغه اختیار بل چاته په امت کې نسته او رسول الله صلی الله علیه و سلم تعالی پاک ورلره ورک وسنو د امت په زړه کې چې دی برای هاي چې د اختیار مشترک کړی وای په زړه کې دا ورلره ورګرځیدل د نبی علی السلام خصوصیت دی په جنه دی مکلف چې د خپل شوز سره چې دی دی به خامخا برابر ویش کی او مش په دې مکلف په زړه کې کدا سوال ورګرځي چې ولې د الیاس بازی وسواده پښتنو په لاجه بدرتوه چې ولې د نبی علی السلام دون مراعت وس الله فرمای والله يعلم ما في قلوبكم والله الا فك يعلم علم لري ما پر هغه خبرو په قلوبكم چې په زړه کې ستاسو کې جزاء درلره درکې د سوال حق نه لري الله مختار کل دی خپل رسول پر ګران دی نو خود خپل رسول ته ځینې داسې خاص احکام ورکوي چې هغه ساده پاره نه جنو کدا ایسو مضمون فویج مثلا لکه وس چې په دا ظاهری دنیا کې موږ ورته وګورو یو وزیر چې کوم حقوق لري او عام رعایت لري خو نه لري د وزیر د پاره چې کوم حقوق دي د مثال ترته د تنخواه وګوره د موټر وګوره د کور وګوره چې حکومت ورلر ورکړي دي دا بل د خلک لا لانه کې چې وای وزیر ته ولید دونه ورکړي هغه نو وزیر ساتي نو دلته چې په دې دنیا کې لا خلک داره کم دي چې نه پاچا مختاري کول دي نه وزیر مختاري کول دي نو الله عز وجل خو خالق و مالک و متصرف دي او رسول یې داسې رسول دی چې هغه افضل الرسول دی فخر الموجودات دی نو الله یې په دې باره کې چې څوک بیا سوالونه وړاندې کوي په زړه کې عقده ساتي چې خپل د پیغمبر سره نو دونه ښه وکړله د ازواجو حق پر ده باندې نشته او پر موږ باندې نو لازم کړي دي کوم دامازې د مثال پر د یوې سره ښه وکړه دا بل یې سره ښه ونه کړه نبي علیه السلام په ورځ د قیامت به دی راځي د یو بغل بې وچ دی کوږ وي ګرد خلک بې پېژني چې دې سړي د دوو ښځو ترمنځ عدالت نه دی کړی پر ما دونه حکم لازم دی او پر پیغمبر نه دی لازم علاوه که دغه سوال څوک په زړه کې راګرځي نو زه په خبر یم په خبر څه معنی یعنی بیا د ته جزا ګوري د پیغمبر علیه السلام په باره کې به سوال نه لري والله الله پاک یعلم وعلم لري ما پر هغه خبرو پی قلوبکم چې په زړه کې ستاسو دي معنا که په زړه کې دغه سوال جوړی علاوه زه په خبر یم دا سوال حق نه لري فسیپس فرمایي چې یوازې دا نه چې الله ستا په زړه کې په هغه سوال خبر دی چې تیه جوړیې په هغه عقده خبر دی چې تیه جوړیې چې ولې نبي ته داسې ورکول سوي چې ماته نه دې راکول سي وکان الله عالما وکان دی الله الله پاک عالما عالم په هر څه خبردار په هر څه یوازې دا خبره نه ده په ټولو شیانو الله خبر دی که ته ورشنو چې الله په ټولو شیانو خبر دی یو چا په زړه کې دغسې سوال جوړ کړي چې پر نبي علیه السلام منیت بد و چې ده ته ولې دا خصوصیات ورکول سوی دي او ماته نه دي راکول سوی نو ولې الله عذاب نور کوي حلیمن یې ورسره وایي چې الله عالم دی حلیم دی د خلکو په زړه خبر دی چې د پلانې او پلانې په زړه کې دغه سوال موجود دی مګر داسې چې عذاب نور کوي خو بردوباره دی حلیم چې دی موږ پلانې ډېره سینه لري په پښتو کې موږ د سینې په توګه کارو نو حلیم تورې دلته کاریږي چې الله تعالی موږ یې بردوبار معنا برداشت والا دی الله تعالی حلیم دی د خلکو د ډېرو ګناو د ډېرو غلطیو برداشت کوي ویني یې په خبر دی مګر عذاب نور لري ورکوي نو تر دغه ځایه پورې موږ کوم حکم وایه موږ دلته شپږم نمبر حکم بیان کړي کېدای سي په خبره وسپېدلی یاست پسې بل حکم دا پسې راځي چې لا یحل لک النساء لا یحل حلال نه دي لک ستا دپاره النساء ښځې ملا قاري دلته لا یحلو دي صیغه د مذکر د فاعل مؤنث دي النساء فصل په مابین کې راغلی د فعل د فاعل ترمنځ چې فصل راسي بره د مؤنث فعل تسکیر بیرته جائز دي نو لا اصلي خو باید لا تحل لا یحل حلال ندی لک ستا د پر النساء او شذی من بعد ورسته تر دغه په دغه من بعدو کې چې دی دوه احتمال دي مفسرین رحمت الله علیهم وای بعدو خو ساغ دی مبنی پر زمان دی ملاقاری د ظرف زمانیه وسخه دی ظرف زمان چې د مضاف الیه څخه قطع سی بره مبنی پر زمان باندې ګرځي یا عوض د مثال په تور غواړي لکه په یوم ایزین کې بره تنوین عوض ور لره ورک ورسی دلته خو هغه عوض نه دی ورک ورسی من بعدو ته زمان ورک ورسی د پر دغه زمان مبنی دی من بعدو نو مضاف الیه چی شي دا مبنی پر زمان خو د هغه وخت ګرځي چې مضاف الیه په زین کې مراعت دغه بعدو کې دوه احتمال یو احتمال دادی چې نجی روا تال را لنسا و شدی من بعد هذه الصفات ورست تر دوغ صفتو چې دا تا ته ذکر سو کم دوه صفات ته ذکر سو تا ته چې کم شز روا کیږي په دوه صفات روا کیدل کجی د پلار وو د مور د خاندان څخه وی په وغو کې هجرت شرط چې خامخا به هجرت ستاسو سره کړی دی یو کده دغه خاندان څخه نوې بل شز وی تا ته ځان بخښلی پیری کې ایمان شرط فاریک شرطو فاریک ایمان شرطو نو دغه دوه څخه ما سیوا چې دغه دوه شرط نه پکشي کې پر ځای هغه تا ته نه جراو یعنی کدا دوه شرط پکشي پر ځای خو بلم په نکاح کولای شي کدا اس په خبره پیدا لیاس چې مطلب مؤمنه و مهاجره و هجرت کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تا ته بار روا ده خو کدا دغه دوه صفات نه پکشه نه درته روان نو بار پر پیغمبر بنجس په نور نکاو کې ونه لګول سو جواز ول نه ورکول سو چې نور نکاو ته ته جایز دي خو شرطونه در باندې پراته دي یو شرط چې شې دي هجرت بل شرط ایمان نو د بعدو مزایف الیما چې شې شو من بعد هذه الصفات ورسته تر دغه صفاتو ته ته چې دی نور شزي ته ته حلال نه دي چې دا صفات نه پکې نه هجرت کړي په دار حرب کې ته نکاح ور سره تړي یا د لید ته ته ځان بخښ خو چې شنه د مؤمنانه د کتابیه ده ته ته دانه درو چې نکاح ور سره وکي نو دا یو تقدیر سلای حلو حلال نه دی لکه تعال را النساء شزي من بعد یعنی من بعد هذه الصفات ورسته تر دغه صفاتو چې مخکې بیان سره ترغه ورسته ته ته نور شزي نه جراوا معنی چې دا صفات نه پکې کې نفس پر نبی علی سلام د نکاح بندیز و نه لګیدی خود دغه شوز د اولګی د چدا صفات نه پکشي پر دغه تقدیر کې و وای نو دا مستقل حکم نه دی دا اغه پنځم نمبر چې وو یا اغه دریم نمبر چې وو چې هجرت پکشي شرط په پنځم کې ایمان شرط د اغه حکم د پر دای او تک مسوله نه دا یو تک مسوله دغه تک ملای وکړه چې دغه دوه شرط ته تر واجب په دغه دوه شرط شه زره واده کدا شرطونه نه بل شه زبره تاسو نه درو کده تر واجب کده دا شرطونه به خامخا پکشي کی نو پر پیغمبر بنجز ولګول نه ولګول بی بی عائشه مبارک رضی الله تعالی عنها وای سره د چې علاقه دې ته جواز ورکي په دغه شرط باندې چې هجرت کړي مؤمنه ته نه کاور سره کوي سه مګر پیغمبر علی صلوات و سلام تر مرګ بل نه کاوه نه کړ پراغ نو صبر وکي الله جواز لره ورکي او په وطن او په مدینه او په شاو خاکی به د سې ډیر شې زوی دا به دیغه د پار ابتخار وای چول مانه بي علي سلام په نکاح کی او پیغمبر علی سلام په ټول شې کی په خپل ژوند د غیوا باکرات بي بي عائشه او په نکاح کړ د نور ګرد کندیان نیوي د ډیر وخت شې زوی چې نبی علی سلام نکاح سره وکړ خو فقط د جن په خاطر وکړ چې دا شې جن ورسی د نبی علی سلام څخه یې زده کی خلک وای دونه شاوات پرست خپل نه کړی وي دا کوپار دغه سوال کی موږ که شاوات پرست وای نبی علی سلام پیغلانی کولای پزوانارو شوزی پسی باید اگر در زیره زیره اغا اول اتا شبی بخیدیه چطور کبرا و در سلویشت کارو کند ام واغ نبی علیه صلاة و سلام کرده و نظما خبری تا متوجه است ولا یحلو لکل نساء من بعدو دا تکملس و دا تکمس و لده او غدر یم نمبر حکم چه هجرت شرطو دا پنزم نمبر حکم چه ایمان پکشی که شرطو که دا ایس بخبر و سویر نو دا اغا دا پارا تکملس و لچانی اغا دوا سفات کنو تا تنجراو دا می پر دا ایو تقدیر در تو وای بل تقدیر دیس دی چې د من بعدو اغه مضاف الیه چې دی اغه د سکر د من بعد هذه التسعه دا شزی ورسره کړ دا صفات مر د چه هجرت او ایمان دی لا یحل حلال نجل لك تالر النساء او شزی من بعد ورسره تر دا نور شزی دا نور شزی خو دې په نکاح کړی بیا تا ته بل شزه نه دراوه پر دا رقم چې کې دا حکم جدید دی ملاقات دا بر اوم نمبر حکم سو پر نبی علی السلام بنجز بره ولګو چې تا ته بیا بل شزه نه دراوه ګر سره چې بس دا غنه دي بس دی به نه پني کاکه کې ایمان لري هجرت ام کړی لاندې درته را بس دا غږی د بلی نه کنه د جایزه پر اول تقدیر د جدون په برکه دای سپیدله پر اول تقدیر خو څه مو جوه ول تا ته چې مهاجر او مؤمنان نه کای نه دروا کو خو نه کای درته وا د اگر چې پیغمبر نه کړی پني کا پر دې تقدیر خدغه دي چې دغه نو شو د سما سیاواچ تا اوس کړی ګر سره بل شز نه درته بیا ترجمه د رقم کول کیږي نو ځین مفسرون اگر رقم نقل کړ دي ځین اخر خوشه دغه چې د من بعدو مضاف الیه اغه صفات کې چې نبی علی سلام ته جواز د نکاح وو دا د خپل کریمانه اخلاق و چې پر دغه نوې صبر وکړي پر دغه نوې صبر وکړي نه وکړي پر دغه بل تفسیر بیا دا وایي چې الله پاک دې ورته وایي چې تا چې آیات ته خیر نه و چیر سو چې نبی علی سلام اختیار لر ورکړي زما سره پاتې چې پر دای مسکینی صبر کوي کځي اختیار چې ورکړي دی بولز موږ د الله او د رسول رضا خوشه ده چې ګر سره وږي اعلان وځو نو دلته الله او غوته بدلا ورکړه پر دغه دوم تقدیر باندې چې لکه دې چې تا ته ځان دغه سواق قپ کې چې لور د دنیا هیڅ خواهش نه غواړ بس چې مال ستاسو په نکاح کې دی سوې نو پر پیغمبر علی السلام الله باندې ځول ګول نو دغه نو څه ما سواب به ته بل شز ام نه کوي پر دې دوم تقدیر باندې نو بار بیا دغه شکیر خود واړه تفسیر سی چې موږ پر عقیده ده چې نبی علی صلوات و سلام ته الله جواز ورکړي و نه کړ یا باندې پر لګورې و نه کړ باندې په دې پر و لګا چې دې تا ته ځان وقف کې د دنیا خواهشات پرې شول ګرځ نو تم ته د فارغوانه کا وقف چې بل شزه به ته نه کې دواړه ترجمه سی سی نو زه به بیرته ترجمه درته وایم اول لا یحل حلال ان لک تالر النساء نور شزه ګر سره په نکاح من بعد ورسته تر دغه صفاتو چې دغه صفاتونه نه پکشه در دې اخواته ته ته نه جرو که صفاتونه پکشه و در تر واد یا لا یحل حلال ان لک تالر النساء شزه من بعد ورسته تر دې نور شزه بیا بل شزه ته ته نه درو پر دې تقدیر نو بردا حکم جدید سو کې دا اوم نمبر حکم سو بل حکم خصوصی د نبی علی صلوات و سلام د پاره په دې ځای کې وس بیانې ولا ان تبدل بهن د دغه لا یحل لک النساء من بعد خصوصیت در معلوم چې د امت بل چا د پاره خود کتابی شه سرم چې شرواوه نکار واوه هجرت یې نه کړی امر واوه پر نبی علی السلام علی بنجز ولګو چې هجرت یې نه کړی ایمان دل ته نکار نه سکول د خصوصیت شو ده ولا ان دار واده تبدل دا اصلی صیغه تبدل دی ایوه چې حذف شوی ده تتبدل چې ته په بدل کې واخلې به نه په دې سره من ازواج نور شته دم علا پاکوی تا تا ندره واچه تا دا چل وکه پا دوگو شوزو که یه واشه دا تلاقه که دا جه دا پاره چه براوه بلا وکه پا اومد که خوز داره واده یه سره تلور شدی لری برای پینزیمی تا واوس با دای پینزم داره کم که ورچ پا دوگو تلوری که با یه تلاقه که چه عدای که رسول براوه بلا پنیکا کی بیرته بار در سلور نه بالا کیش کی دایس به خبره پویش سلور شذ لری پنځمته اوا کیش د بیسنس کولج پنځم سره نکاو کی خبره به خغت عظیم گناکار اس او نو غټکی ژغنیکا یا دایب په د سلور کی یو طلاق کی بل برکه ولا سپلت به سلور کی رسول علی صلوات و سلام تعالی او تعالی دا بنجز ولګو چې دا چمم نشه کوله چې په دا نو کی یو دنه طلاق کی براو در نو نه بالا کوم بر بز شش وکم بل به وکم دا تبدلی ام نشه کوله یو دای ته بدولیا نکه داغه سبله شزه پنیکا کای د سنیچ داتش کای طلاقیه هغه خو موږ ویل چې په من بعدو کې من بعد هزې صفات چې مویل پر هغه ته خو موږ دته بل مؤمن راواده هغه در تر راواده یا د سی تبدیل نکه داغه سپجنو کې یو طلاقیه په ځر کې دانی چې دا طلاق او مبره بیا بل کوم نو هغه طلاق هم در تر راواده چې ورل راواله کې او د بلی شذ نکاح هم راواده چې دا نه طلاقیه دغه نه درواچته دواړه کار پر لجام کې دا طلاق کې بل په عوض کې وکړه دغه نشه کولای د جزړه ما چې در سو شنو زه طلاق کړم زه خپل د کوروال توبه سوې ستر بل به بيږي وکړه د ځان د پاره دغه حکم ام پر ولګاوه کور په امت کې مال جایز ده چې یو طلاق کې بل وکړي د نبی علی السلام د پاره الله بنجز ولګاوه چې دا کار ته نشه کوي ا کدا نه طلاق دې غسل سمکه ولا سمکه مخ دې ورلادي ا دې مخ کې په من بعدو کې تیر کړ او یاد سره کم کې چې بل ام نه کې په دې کې یو طلاق دې غسل نه د خوښه دا طلاق هم درته جایز دي دغه رقم طلاق نه دي جایز چې دا طلاق دې څه د پاره چې په عوض کې بل وکړي دا بنجز پر ولګاوه دا خصوصیت د پیغمبر علی السلام دی نو دا بر اتم نمبر حکم سنو نو پر یو تقدیر باندې چې اغم جلا حکم کې یا دا اوم لمبر حکم سپراغه تقدیر چې اغه جلا حکم نه کې تکمله ده ما قبل احکام کې ولا ان دار واده تبدل چې ته په بدل کې واخلی بهن په دې سره معنا په دې کې وای لکه من ازواج د نور کور علاوه سبب په نکاح کې ولو اعجبك حسنهن ولو اعجبك کسم په تعجب کې اچیتا ولو اعجب كسم بتعجب كاتي كتا حسن هنا شايسته دي دا نور شدي چتا یو زاو لید شایسته ده ډیر دي خوشه ده وس چې نو ضرورت تسکیری چې معنا کې سیم پدې کا کړې وای برا خودته دانه دانی دي راز په دې کې وکه مکاغه به وکه علاوه چې ارتونه شایسته ته تخوندر کې دلته دا تصرف نشه کولای چې په دایو طلاق په بدل کې به اغه کې دا غس طلاق خو طلاق کې په بدل کې به بل نه کوي یا مثلا دین طلاق دا غس هغه بل شزه کې چې خوش دې ویکه دا چم نه سپکول چې درله بدل کې چې دای لکه هغه وکه دا بنجزه پر ورلګاو ولو اعجب کسم په تعجب کې اچي کته حسن هن شایست او غشزنو الا ما ملکت یمینوک الا مگر ما هغه ملکت چې مالکان چې مالک سوی یمینوک ستاره ستلاس دا چې دا داوس استثناء ده د پنځم نمبر حکومت څخه پنځم نمبر حکم کستا په یادي هغه دا و چې هغه ایمان دغه به ولور پنځم نمبر حکم چې هغه د ایمان شرطونه هغه صدرم خدا و چې به ولور جایز و دا هغه ایمان شرط چې لګول سوی و دا هغه سي استثناء راوړه دا پنځم نمبر حکم په دا اووم نمبر حکم کې موږ دا درته چې تبدیل نشه کولای د یو کور ولا په بلی کور ولا سره دا دغه اووم د پنځم سیدی استثناء وکړه چې الا مگر نه ما هغه ملکات چې مالک سوی یمینو کرا سلاس کستا ستاره سلاس چې مالک سو معنی منځ ده په دغه کې چې د ایمان شرط نه دی د پیغمبر د پاره چې په شزه کې ایمان شرط چې د پنیکا کولای کتابیای نه سو پنیکا کولای یو منځ ده منځ چې د اهل کتاب ولای منځ و ایمان نه نور اوري نبی علی السلام ته استاوت او سره جایز دی ول دا خو پرواله نه ده نو دا خو دغه تبر تخرسه ولا چې زکات د عمر سره کړی تر څو چې مولا د سوی نه خو خرسه ولا سی کدا چې په دا مضمون په یوه نو پنځم نمبر حکم خو ایمان شرط خو هغه علاوه شو چې هغه په منکوحات کې شرط دی شتپنی کاکا یه ایمان شرطی یو دای په ملکی یمن وتی ورسره کای چې مازی تارانی ولی دیغه د پر ایمان شرط نه دی یو استثناء ده هغه ځای اساس او شی الا ما ملکت الا خو بیا ایمان نه غواړي ما هغه ملکت چې مالک سو یمینو کرسته لاسته چې باندې د منځ ته په خاطر هغه که اهل کتاب او ام دي جکات ورسره کوي سی که دایس په خبره اوس پویږي بل ده اوم نمبر حکومت سوچ ول تبدل یا نس کوله چې واکور والا طلاق کې بل وکي د منځانو کې خوچدي طلاق نه غړي په منځانو کې تبدل کولای شي دا یو منځ چې د یو څمر جوړ سرتیر کې براده خرڅ کې بل په عوض کې راځي دلته تبدل جائز دي نو دا استثناء د څو حکومت څخه سدو دوه د پنځم نمبر او د اوم نمبر څخه استثناء سوه چې نه دا بنجس پر تاسو چې تبدل نه سې کولای په چا کې نه سې په منځانو کې منځانو ته اړولای شي دا خرڅ کې بل راځي ساغه خرڅه کبه درانی سوچ وسره کوا او بلی ایمان شرط نه دی چې خامخا به مؤمنه یی که نصرانیه یی که یهودیه یی امه وتی وسره کولای شي په ملکی ایمن باندې تاسو به دای وشه ته متوجه شئ ملکی ایمن چی شې دی ملکی ایمن ملکی ایمن تو راته یادې ملکی ایمن چی دی دغه توای چې ته یو شی په بازار کې رانی شي د منځ په باره کې خاص دغه ملکی ایمن چی دی وتی پیدا کوي دا نه معنی چې هر شی چې تاره وچ پیدا کوي کله خو رانی ولی او کله پسر رانی ولی برا ملکی ایمن لرم زه وتی وسره کوم وچ نور سره کیژنو یا د مرایې رانی ولی پر اوازه ملکی ایمن لرم زه د سره وتی کوم دا خاص په شزه کې دی چې مين زه رانی سي نکا بار نه غواړي دا ستاس وته وتی وسره کولای سي پردې سره بیا نشي وسره کولای پردې سره کستا د مين سره نکا کول په نکا به ورلوکه دا غره کم کته د بل چا د مين سره غوښته چې وتی وکي نکا به ورسره کوي ولور به ورلوکه خپل مين چې سړي رانی ولی دا نکا نه غواړي وتی وسره کیش کدا اس په مسمن په یده زغه ته ملکی ایمن وای چې به نکا یو کړه وای غته خپل مين نو الله پیغمبر علیه السلام ته دغه ول چې ته په ملکی ایمن رانی سي په بازار کې یا د مسافر ته په غنیمت کې چې ارکم چې پیږي کې ایمان نه دي شرط خامه خه به مؤمنه پیږي کې دا خبره حکم نه دی لګیدل چې بیا نسه بدلولای بالکل بدلولای شي خرڅه کبل بل بل په ازواج کې ایمان شرطي او هم دا پکې شرط چې بیا بدلوای نسې برداي لکه بل وکي دا استثناء د هغه اساس وکان الله على كل شيء رقيبا وكان اودي الله على پاک على كل شيء پر هر شی باندې رقيبا محافظ رقيب دغه تل کې په معنا د اسم فعل دی مراقب چې د یو شی څارنه او محافظه کوي الله هو اذا د هر شی محافظه کوم دغه احکام درته بیان سول د از ماتر څارنه لاندې چې څوک به دې کې غلط نه شي کولای د خصوصیات پیغمبر دې څوک به د پیغمبر په خصوصیت کې ځان نور شریکی نو هغه ونه احکام چې و ودانی یا پر وره کمنیت اته دانی سو دغه و احکام چې د پیغمبر خصوصیت سو نو د خصوصیت ولی ورکول سو ول چې کلی پر نامه لري نو خامخا به یو نوم یو خوی تر نورو ښه لري دا یو متل پښتنو کړی چې کلی دې پر نامه نو یو خوی به تر نورو ښه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چاله امت پر نامه ورلره ورکړی دي نو دغه شش احکام خصوصیت ورلره ورکړي ګوره د ازواج د قید نه دی لاندې مش خود کوروالاو کجوی کوروالای وکد دغه سلیج بند دغه سپداري نه باید چوي برعت راڅور نس دی ویل غاړي بند نس په عدالت دی مکلف تشکیبه پر پیغمبر علی صلوات و سلام دغه د قسم عدالت خه مخه بد جه سره شپاو د بل سره په دې کې نبی علی سلام مکلف نه دی چې سکی یغی خود پیغمبر کریمانه اخلاق دغه چې الله اختیار ورکړي مګر د فاده عدالت دا چا مې نه کاوه چې د یو سره میاشتې کې بل یو دای په سفر به تلای هغه جلا خبره و دا د خپل اخلاق او د لارې د مساوات وکړي الله دغه د ازادي ورلره وکړي چې د دې تر دغه نه لاندې تر قید چې خامخا به ته د یو سره یو چې وکړي پرې وته مله دا به یې سره خامخا پرې وځي په قسم کې ته په مساوات تکلف نشته چې به خامخا چې ځان مکلف یې نو کدا یې په مضمون وصفه یې دلی است نو په دا پای کې الله دغه جمله ورسره مرګره کوي چې وکانه دی الله علی پاک علی کل شی پر هر شی رقیبا محافظ زو څارګر معنا څارنه کې د دوه احکام چې د کومې اندازې مراعت کول کیږي تر کومې اندازې نه کول کیږي نو دا خصوصي احکام د نبی علی سلام پر اس واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.